Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei. 804-424, 804-422 sunt liniile noastre telefonice la care vom iniția acest talk show. Astăzi este luni și, ca de obicei, luni dăm temă liberă, iar dacă avem temă liberă pentru toți, iată și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Rusia a impus un nou embargo economic Republicii Moldova, asistând importurile de conserve, legume și fructe. Ministrul Agriculturii Vasile Bamakov a estimat că embargoul Rusiei va cauza pierderi de circa 150 de milioane de dolari. Între timp, guvernul a anunțat că statul va aloca ajutor financiar agricultorilor pentru a le compensa pierderile înregistrate în urma embargoului impus de Rusia. Valoarea acestui ajutor este de 20 de milioane de lei. Din acești bani vor fi cumpărate miere care vor fi oferite gratuit instituțiilor publice și de învățământ. Între timp, a aflat la Chișinău comisarul european pentru securitate alimentară, într-o conversație cu premierul Iurie Leancă, a anunțat că Uniunea Europeană a decis să dubleze din toamna anului curent cotele de import a unor soiuri de fructe și legume moldovenești. Iată și alte știri. Premierul Iurie Leancă a anunțat că guvernul își va asuma în fața Parlamentului responsabilitate pentru a adopta un șir de legi referitoare la majorarea salariilor și a pensiilor, imunitatea și sancționarea judecătorilor, transparența în sistemul bancar și de asigurări. Este foarte importantă această asumare pentru că aceste legi nu au fost adoptate din varia motive, mai ales divergențe de tactică și strategie electorală din sânul partidelor aflate în coaliție, din câte înțeleg eu. Azi Parlamentul a lucrat și posibil să mai lucreze, a votat în prima lectură un proiect de lege care să le permită cetățenilor moldoveni aflați în străinătate să voteze timp de 2 zile. Deputații au votat de asemenea în prima lectură un proiect de lege care ar putea transforma în municipii orașele Cahul, Orhei, Soroca și Ungheni. Astăzi a început perioada emoțiilor pentru părinții absolvenților de licee și gimnazii. A început depunerea documentelor sau admiterea la universități și colegii. Președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, învinuiește direct Rusia de înarmarea și pregătirea teroriștilor din Donbas și pune responsabilitate directă pe Putin. În Ucraina a fost reținut azi, cu arma în mâini, asistentul ministrului apărării al autoproclamatei republici Osetie de Sud. Rusia ar putea ajunge în default, adică în incapacitate de plată, scrie agenția de știri Bloomberg, cea mai cotată agenție de știri economice. Doar într-o săptămână, investitorii au retras de pe piața de capital a Rusiei 47 de miliarde de dolari. Dacă sunt și alte știri, vă puteți referi la ele pe parcursul acestei emisiuni, care se numește Forum, aici la Vocea Basarabiei. Azi avem temă liberă și 2 linii telefonice la care vom iniția talk show-ul, 804-424-804-422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, 2 minute la dispoziția ascultătorilor, ca de obicei, în ziua în care avem temă liberă, lunea și vinerea. Lunea pentru toți, vinerea pentru cei care telefonează mai răruți. 2 linii telefonice și suntem în așteptarea apelurilor dumneavoastră. Avem cineva la telefon? Încă nu avem pe nimeni. Sperăm să apară primii ascultători ca să practic să creăm această emisiune pe parcurs, așa cum se face întotdeauna, ori suntem într-o emisiune în direct. Până apar ascultători, vreau să vă dau informații foarte și foarte importante, dar iată că avem primul apel telefonic și las această informație pentru mai târziu. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Petru Mărorcșneu. Da, domnul Măror. Am ascultat adineori la Inter Plus, la ce se recurge Crimea, vă zic. Adică, pardon, nu în Crimea, dar în Ucraina de azi. Că separatiștii au blocat un tren în care oamenii se refugiau din localitățile ocupate, i-au scos din tren și a declarat așa, că noi pentru voi ne-am răsculat, pentru voi luptăm și voi dacă ne părăsiți, apoi pentru ce luptăm. Da. La ce s-a ajuns. E, dar cum spune corespondentul, după un tratativ, i-a lăsat să plece mai departe. Prin ce embargo rusesc, ar putea să răspundem cam cu aceeași monedă. Să fie redus sau chiar scos completul importul de vodcă rusească și să crească producția de grapă moldovenească din vinul care ar putea să rămâne nerealizat. Și merele astea care se oferă umbrate din mult de timpul că soldații în armată națională să aibă pe masă câte un măr cum se în sezon, tot așa de accesibil ca și apă potabilă. Din mult de timpul. Da, domnul Măroru. Da, mulțumesc că a fost Petru Măroru, prima ascultător. Eu mă gândeam chiar că am putea să susținem și să lansăm o campanie națională. S-au mai făcut tentative să consumăm doar produse moldovenești. Alo? Eu cred că există ieșire din situație. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Valeriu. Da, domnul Valeriu. Vreau să vorbesc despre faptul că zile trecute când șoferii de pe microbuse au intrat în grevă, primarul general Dorin Chertacu a participat la o emisiune de la Publica și Cristian Tabără a venit cu o idee. Spunea dacă ce se întâmplă dacă microbus, având o ușă, se aprinde, ia foc. Doamne ferește, e clar lucru. Dar eu aș dezvolta această idee și aș întreba ce se întâmplă dacă un microbus cu o singură ușă încărcat cu oameni ia foc, iar mânerul este blocat, cum este la multe microbuse puse o bucățică de tablă dezincată și prinsă în șurubaș sau cu scoci sau cu altceva. Și, nu știu, ani în șir, mânerul este blocat la foarte multe microbuse. Și parcă e simplu, dar este prostie mare, cred eu, și scoaterea acestor, deblocarea acestui mânări, îi poate salva mai multe vieți. Și direcția de transport municipală, cred că de mult trebuia să aibă grijă. Alt subiect, pe scurt, vreau să spun că vineri, după masă, am inclus postul de radio, aparatul de radio pe lungimea de unda Vocii Basarabiei și credeam că am inclus un post rusesc și ascult lucrările din Duma de Stat. Dar nu, era Vocea Basarabiei și ascultam lucrările Parlamentului nostru. Și mă gândesc, mi-amintesc cum s-a votat limba de stat și alfabetul lângă, la teatru de operă, atunci acolo era Parlamentul, seara pe la 10 și ceva, câtă lume era, și acum se neglijează tot. Și mă întreb eu, nu se dorește, oricineva nu are calități să învețe limba de stat, dar nu este, cred că, normal. Spunea cineva aici la Vocea Basarabiei că a găsit o statistică, sunt plecați 1.600.000 de moldoveni. Și cred eu că continuarea discuției în Parlament în altă limbă ne impune ca oamenii să ajungă la un pesimism, ca să vadă că nu se mai poate nimic de făcut. Și cu adevărat încă mulți pleacă și ni se arată mai multe sensuri. Crucea Mântuirii Neamului până la urmă a ajuns în altă parte, banca, aeroportul și tot așa. Dar ce ține de embargo, de mult știa că va fi pus embargo și cred că trebuia să fim pregătiți. Cu asta vă spun mai bine. O seară bună! Continuă formula Vocea Basarabiei, două linii telefonice, 804-424, 804-422, tema liberă, 2 minute la dispoziția ascultătorilor noștri. Bună seara! Alo? Vin la piatrul telefonice. Domnul Valeriu, se referise în final la embargo, la pregătiri. Bun, Rusia inițial a anunțat că va impune taxe la importuri. Taxele par fi prejudiciate producătorii de legume și conserve moldoveni cu vreo 30 de milioane de dolari. Dar iată că au impus subit embargo total asupra tuturor legumelor și fructelor și a conservelor. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Rotaru Mihail. Da, domnul Mihail. Sunt de la Jolobok, Orhei. Of, domnul Gerasim, zic, în sfârșit, zic, că ați venit acasă, zic. Săptămânile astea, când am să dădem drumul la radio și parcă și avea, nu s-a ajunge. Zic, era doamna, am să zic, păi, zic, nu s-a ajunge și avea, zic, eram de prins cu dumneavoastră. Da, anișoare foarte bună. Eram și eu pe acasă, dar mai un pic mai departe. Nu, zic, n-am nimic pretenție, dar știți, când te deprinzi cu un om și când brusc el se schimb, parcă și avea, nu ajunge, știți? A fost o doamnă și cred că ați fost tolerant și n-ați obișnuit-o. Nu, doamnă ferește, eu nu obișnuiesc, eu spun tot ce am de spus, știți? Așa. Domnul Gerasim, dacă e temă liberă, să e temă liberă. Privesc pe programele ucrainești și se petrece azi în Ucraina și am ajuns la concluzie că pe noi apătățanii ăștia ne-au condus niște berbești, știți? Nu politicieni, dar berbești în cel mai direct mod. Oameni fără stimă față de popor, față de însuși dânșii. Am privit cum un deputat Efremul din Ucraina avea pretenții față un altă armata ucrainească, luptă și nu stă la tratative aici la conducerea ucrainești. L-am văzut domnul Poroșenko cum chiar așa de, și cu pumnul masă ar să o trânteze. Deci că voi v-ați deprins, trădați țara, dar noi ca să ne clarificăm cu asta. Zic, și uite, zic, unde e un Poroșenko nostru, zic, s-a fost atunci, în 92, și încoace. Bună oară, la acest post de radio, la 29 iunie 2009, la emisiunea Istoria în Mișcare, Ștefan Urâtu și cu Anatol Plugaru au declarat că într-o 1992, bună oară, domnul Voronin trecea cazașii ca să lupte împotriva băieților noștri. Și mă întreb eu, zic, doamne, zic, oare acest popor, zic, numai atâta berbedei are bătrâni de ăștia care să ne conducă și să-i calce în picioare? Hai să folosim și alte cuvinte, domnul Rotaru, ca să nu... Mă scuzați, dar aceste cuvintele pe care le socotez, pe care numește domnul Voronin, este poporul moldovesc. El doar cu aceste cuvinte numește. Și poporul nostru. Bădlă îl numește. Da. Și asta am vrut să comunic. Da. Și zic, mă uitam, zic, la avionul care a fost dovorât de separatiști. Da, zic, acolo sunt foarte multe familii îndurerate, la vreo 150 de olandezi. Soldații din Olanda au scris o scrisoare colectivă ministrului apărării, cerând permisiunea să meargă să lupte în Donetsk. Nu, eu privesc trei canale ucrainești am. Și chiar am nu de mult le-am privit știrile lor. Da, cât privește 92, domnul, dacă erau alături americani și toată Europa alături de noi atunci și nu erau alături... Dar pătușe n-a vieți sănțiune, dar noi eram singuri, știți? Și Ucraina, dacă ai fost măcar un pic alături noi, da, da, atunci Ucraina a jucat, așa știți, cu mai mulți feți. Eu v-am mai spus... Unul le dădea voie, dar amuia s-a jocnit, ei singuri. Și încă una, amuia, domnul Gerasim, vreau să vă spun, țineți minte, dacă Ucraina își rezolvă problema cu teritoriul lor, Transnistria este gătuită de dânșii. Stăneți minte. A să vedeți că liderii și de la terasul și aceia care, cum o cheamă, Nina Ștațca aceea și însuși... Da. Că este Șefcencu, ăsta nici n-ați poate casca gura, că fiindcă ei singuri au să o gâtuie. Stăneți minte. Mă scuzați de așa... Eu sunt de acord. De așa termin, dar eu așa văd. Da, o seară bună. O seară bună. Eu cred că... De data aceasta, Ucraina va ajuta Republica Moldova să-și rezolve problema teritorială. Cât privește numărul 2, v-am mai spus, stimați ascultători, am fost martor ocular atunci când Helmut Kohl îl propozea foarte și foarte dur și categoric pe Mircea Sneguri, impunându-se să semneze orice acord cu Putin. Eram foarte singur atunci. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara, domnul Arcadie! Cu cine vorbim? Sunt Valeriu Tașnic. Domnul Valeriu, scoate sunetul la radio. Da, eu cred că referitor la domnul care a vorbit înaintea mea. Două minute, hai să vedem domnul Șeca de Gidezurile astea cu 154 de la mea, nu știu cum te-am dat. Hai în două minute să vedem ce am să spune mai multe lume. Și noi știm și în Ucraina, știm și la noi, fără să-mi spui el la radio. Eu, referitor pentru teme libere, eu vreau să de mass media asta noastră, care ne intoxicează fiecare sar, am vedere. Prime, să primim niște știri, aici, lui, nu știu. Rusia 24 și un șef de canale care a pus primele aici, noi inclus. Și aș vrea să vin cu o sugestie. Dacă situația ca tu aici, pocăți noi cu echipa, să emisiunile care de divertismentul nu dau cu dânsică, să zici că nu se facă poliți, nu se facă răi cu rușe, și de divertisment emisiuni și smacurile astea lor lasă arăte. Dar programe de știe cu sesi să le interzic teritoriul Republicii Moldova. Macara este să scoate, să nu ne bagi la țăranii ăștia noștri, azi cu atâta greutate, cu embargourile astea care... Știți lumea intoxicată până la atâta, știți ce vorbești la sadea, suntem într-o anul electoral, ar trebui cumva de luat măsuri cu chestiile astea. Mi se spune într-o direcție, minciuni una peste alta, de-o doamne ăsta cu nișoie să duci pe la Mosca și faci fel de fel de astea. Și noi acasă aici suntem vreo câțiva într-un sat care pur și simplu, eu sunt indignat și vorbesc satul astăzi despre coaliție, despre general, despre conducere. Trebuie... Și asta datorită la intoxicația asta din mass media rusească care vin teritoriul. Nicăieri nu s-a atâta televizor rusești cât e la noi aici. Și nu e vorba de interzis, să lasă arăte și mai repet, și programe de divertisment, și știri și interzise. Ne ajung anuat știrile astea, că vedem că ieri pe Mușucul întreabă unde se odihnește și unde pune cuneva în Europa, prin Grecia. Vor unii de la Baden-Baden, dar băi, toți vă fac, dar toți se bat joc și amenință Europa și vorbesc urât despre Europa, toți cu business în România, același petrecu, dar vorbesc urât de țara vecină. Ce înseamnă asta? Ce asta e elit politic la noi? Nici nu știu ce să faci. Nici nu știu ce să faci cum să mai procedezi cu iurierile astea. Mulțumesc frumos. Seară bună. Păi așa-s comuniștii. Eu amintesc Voronin atunci când erau inundații în Moldova. Zinaida Greceanu s-a dus în pantofi cu călcâi de 30 cm pe la Briceni și a propozit pe oameni că nu și-au construit casele unde trebuie. Iar Voronin se plimba prin Adriatică. După ce l-au plimbat cu helicopterul deasupra Moldovei și l-a amețit probabil tare și l-au trimis de urgență să se plimbe pe corăbii de lux prin Marea Adriatică. Așa sunt ei, sunt milionari, Europa o folosesc și de mult au pașapoarte și vize și case și mașini și garaje prin toată Europa, iar pe noi ne intoxică, cum spune domnul Tașnic, cu televiziunea rusească. Iar oamenii ce vorbesc în sat, eu de acum domnul Tașnic m-am sătrat de acei oameni și connaționale noștri care nu cred în viitorul acestui pământ, care s-au deprins să creadă doar cei ce este rău pentru Moldova. Se face ceea ce se face. Uitați, să vadă ce fac în Ucraina. Câți rușii. Și o să fac și la noi. Și atunci acești oameni să vadă ce o să zică. Bună seara. Alo. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Dorina Străjescu sună. Da. De unde, doamnă? De la Călăraș. Da, vă ascult. Ne-am bucurat foarte mult că v-ați întors la microfon. Ne-a fost foarte bine și cu doamna Ana Moraru, dar ne-am deprins vorba antevorbitor cu dumneavoastră și felicitări pentru revenire. Iată ce aș vrea să vă zic, deși știu ați lipsit, dar ați fost pe fir cu noutățile care au avut loc la noi și mai departe de noi, chiar la Kremlin. Ați auzit și cântăreții cei care au mers la Moscova. Da. Și aș vrea să-mi exprim și o atitudine, pentru că am încercat în duminică o emisiune de folclor, dar nu era o emisiune de polemic. De ce, dacă îmi permiteți, vreau să fac o mică avertizare pentru doamna Olga Ciolacu. Îmi permiteți? Da, vă rog. Stimată Dodoniță, o, Ciolacu, ai căutat și l-ai găsit pe dracu. Simpatizanții, dar și alegătorii, te vor blama că ai slăvit trădătorii. Și un sfat pentru Silvia Grigore. Silvică, Silvică, fă lampa mai mică, când cânți la trombon cu domnul Dodon, te-a văzut electoratul și ai să dai și tu de dracu. Și o constatare pentru Cuciuc, Sergiu Cuciuc. Igor Cuciuc, îmi cer scuze. Deci 99 de cumătri ți-a dat chiar Dumnezeu. Iar al 100-lea băiete l-ai ales, ai ales un derbedeu. Îți cer scuze, nu-i atac la persoană. Pentru consultări, fac trimitere la dicționarul explicativ al limbii române, ediția București 96, faina 281, derbedeu înseamnă om fără căpătâi, om de nimic, un pier de vară și care vagabondează adeseori. Îmi cer scuze, eu ținem personală și îndemn și ascultătorii să-și expună, ziceam și anterior, atitudinea față de cei care sunt, sau vorba fabrii Brasca, Racu și Oștiucă, nu trag spre Europa, dar trag vorba și la dracu, cum zice în popor. Seară bună și îndemn ceilalți să mă susțină, dacă nu, să mă contrazic. Seară bună și cruce de aur cu casele noastre. Bună seara! Formul continuă, suntem în legătură directă cu dumneavoastră prin intermediul celor două linii telefonice 804-424 804-422. Bună seara! Temă liberă, două minute, vă rog. Alo! Bună seara, vă ascult! Alo! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Vitali Munteanu! Vă ascult! Eu... Vreau să mă pronunț în privința la embargo, este către lucrătrușă. Eu știți, a fost câțiva ani în urmă în România și mi-a plăcut foarte mult bierea lor din România, știți. Și uite, vreau acasă să beau și nu o găsesc nicăieri pe dirghele. Dar o să ască, uite, câte vrei, și? Alo. Rusească câte vrei, și Baltica, și Clinsca, și de care vrei. Dar uite, de ce zic bere, lor de băut bere românească. E mai gustoasă, eu zic. Și ceilalți s-au făcut contract, dus în România, dus la Bulgaria, dus la Pribaltica, la... Domnul Mătean, cel mai ușor lucru știți care e? Să o lăsăm să se împute, doamne, mai iartă, pe poliție, iar noi să bem bere de-a noastră și românească, dacă ne place. Da. Și... Eu când beau, mic, mi se face dor odată în jumătate de ani de bere, beau bere livivscăie. Da. Și iată, eu acum tot sunt sub impresie așa la o convorbire, am avut cu un patriot, Adeam, l-am vorbit aici. Și el mi-am luat prinsa domnului Lupu, contrazicem noi. Și el îmi spune că nu crește limba, nu vrea să spui care e limba lui și nu vrea să spui ce este. Și eu știți, eu așa am o... Întrebarea să zic multe așa voce la Sarabi, să... Adesea am avut că e trădător, că limba, nu vreau să spui că limba română, vorbește la limba perfectă, nu vreau să spui. Eu știu, într-o parte, nu înțeleg și eu, cam moldoverii noștri, uite, cam așa, de la mână până la gură. Eu aș zice că domnul Lupu, el, practic, a făcut mult în politica moldovenească, pentru că noi, dacă zicem, din 2009, când stăteam mai reși, că nu știem în care partea să ducă domnul Lupu și dacă scăpăm noi de comuniști sau nu, pentru că, practic, el nu a scăpat de comuniști. O rup din electoratul lor și noi ne zicem reale și ne uităm care e electoratul domnului Lupu. El și-ar ducă Vitale Munteanu sau ar ducă Rotaru sau Coțaga sau alt să-l voteze pe Lupu, dar ar ducă este electoratul lui Postul Roșca și acum al lui Ghimbu, a Partidului Liberal PD sau Partidului Liberal Democrat al lui Filat. Este nici o dată să voteze pe Lupu. Și Lupu unde acum dacă spune că e din română și el alții zic dânsă, îi duc la împingi cu deasână la Partidul Comuniștilor. Uitați-vă la realitate, oamenii buni, nu mă scăriți pe omul. El de mâine spune și lui trebuie bine mâine pe mâine să alegerile. Și noi îl blămăm, îl măscărim că uite, de Lupu și strădător de țară că uite, nu vrea să vorbesc, spui limba română. Și el preghine și limba vorbește. Pur și simplu, el trebuie să vorbească și aici și așteaptă electoratul lui. Iată care-i problema? Și nu mă spără și mă s-a avut acolo multe în adresa mea, dar eu vă spun care e realitate, pentru că, într-adevăr, am fost o perioadă foarte grea când Lupu nu scoți din această... Da, știți doar. Da. Și drept e drept. Deci ne uităm la lucruri drept. La revedere, seara. La revedere, domnul Munteanu, următorul ascultator. Bună seara. Alo, bună seara. Bună, cu cine vorbim? Să trăiți, domnul Arcadie. Bună. Sergiu de la Soroca. Da, domnul Sergiu. Eu o să mi-am părerea în privința la embargo, propus de ruși. Ar trebui statul nostru să mărească puțin subvențiile și producătorii să mai leși puțin din preț, să stau să cumpere conservele produsele, adică produsele proaspete să le proceseze, să le facă în conserve și poate să adreseze la Uniunea Europeană să-i ajute să-mi scumpere aceste produse de la producătorii noștri, să le exporte în Africa undeva, să le dea, adică ca donații, să le dea, că multe popoare sunt care... Dar nici nu trebuie să ne închinăm rușul. Nu, domnul Sergiu, noi așa un pic ne speriam, da, sunt pierderi. Fiecare om amizat că va obține ceva pentru pepen, pentru roșu și mai departe. În 2013, uite, am niște statistici de la Vama Federală a Rusiei. Noi am exportat în Rusia fructe în valoare de 92,8 milioane de dolari. Conserve am exportat, volumul de conserve pe piața rusească e aproximativ 50 de milioane de dolari. Deci ocupam 15% din piața rusească. Iar fructele noastre ocupă 2% din piața rusească, toate fructele și legumele. Cam vreo 140 de milioane de dolari, așa medie. Adică sumele nu sunt atât de mari, pentru că, ca să vă dați seama că Rusia importă anual fructe și legume în valoare de 7 miliarde de dolari. Nu sunt atât de mari. Ele pot fi compensate și de Uniunea Europeană și de piața Uniunii Europene. Pur și simplu, acum n-ar trebui să plângem sau să învinuim guvernul, că priveam niște legumicultori, că guvernul nu ne-a preîntâmpinat. Dar despre ce trebuie dar să plângem? Dar nu plânge nimeni prevența guvernului. Nu mă refer la dumneavoastră, nu mă refer la mine, dar am auzit deja la televizor, au apărut că guvernul trebuie foarte să preîntâmpine de anul trecut. Noștri. Și eu sper ca ei să le șteargă foarte diplomatic, să le șteargă nasul puțin rușilor și noi trebuie să-i încurajăm. Că cu obrăznicia lor ne-am deprins, noi avem imunitate în privința la obrăznicia rușilor. Ei știu unde să lovească fabrica de conserve de Soroca, embargo la conserve de Soroca. Ei știu că fabrica are ce? Are pământuri, are holdinguri, are oameni care se hrănesc de acolo. Deci ei știu unde să lovească. Ei practic distrug economia Republicii Moldova, așa cum distrug cu arma mâine Ucraina. Da, înțelegem noi. Și eu deși zic că ar trebui statul subvențiile din agricultură să le îndrepte încolo, poate și agricoli ăsta și producătorii să mai lasă puțin din preț, mai bine să le ducem, să le donăm cuiva, să ajutăm un popor decât să stăm să așteptăm rușii să primească de la noi aceste produse care nici măcar nu au o argumentare normală ca copiii la grădiniță. Aveți dreptate. Domnul Sergiu. Bine, eu am fost în Rusia la muncă și eu v-am mai spus că nu vreau să mă întorc acolo în condițiile cele și în josire și aia care există. Bine, vă mulțumesc, sper să ne mai auzim. Da, o seară bună. Eu cred că se va găsi așa precum vinificatorii, câte un pic, câte un pic au găsit alte piețe și acum foarte multe întreprinderi din vinificație nu și mai bat capul de Rusia și de Margol din Rusia. Cred că în Belarus vom exporta. Unii europeane vor mări cotele, dar trebuie cu un pic de răbdare. Principalul, aveți dreptate, domnule Sergiu, trebuie să fie mărite de subvențiile pentru procesare, adică conservare, păstrare și mai ales pentru păstrare în depozite. Și să organizăm piața. Guvernul ar putea să stimuleze un pic piața prin a impune cumva, prin anumite facilități fiscale pe patronii marilor rețele de comerț, marketinguri numărul 1, numărul 2, cât mai sunt pe aici, ca să nu ceară bani cu duiumul de la producători autohtoni pentru că să le ofere o poliță acolo în magazin pentru mărfurile noastre. Sigur că vor scădea prețurile un pic la piesice, la miere, la roșii, dar piața noastră poate să asimileze. Lumea cumpără. Cumpără foarte mult. Acum. Și e mai ieftin un pic, sunt mai ieftini unde fructe și legume decât în anul trecut. Și dacă se vor mai ieftine un pic, să vedeți cum le va absorbi piața moldovenească, cam în valoare de vreo 30 milioane de dolari la sigur, pentru că piața noastră poate, dar trebuie un pic organizată și trebuie un pic stimulată. Să nu fie locuri fictive pentru țărani, chipuri la piață, dar să ocupați tot de acești precupeți. Administrația publică locală, spunem dimineața la Vitalie Anache, dar și guvernul ar trebui Ministerul Agriculturii să organizeze piețe de desfacere, târguri, iar maroace și așa mai departe. Bună seara! Și noi să consumăm doar producția noastră. Și atunci cred că ieșim din situație. V-am spus, sumele nu sunt atât de mari. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Nicolae, cunoaște Buicanului. Ar vrea în două cuvinte să spuneți, cred că a strâns greu la nord, ați fost. Încă nu. Încă nu, da? Da. Am vrut să văd cam și recoltă. Mi-e interesant. Pe la Soroca așteptau 40-50 de centimetri la hectar. Foarte bine. Cred că un pic, dacă săptămâna asta nu plouă, cred că vor fi un pic de pierdere, un pic de gluten, dar cel puțin este... Va veni compensația din urmă de la floarea soarelă și porumb, care s-a legat foarte bine. Mă bucur că poate fi mai ieftin și cu atât că ne-am mai oprit târguiala, e durere, dar o mânca noi, o mai conserva ceva și mai ieftin, că, mă rog, că bani... Domnul Nicolae, mă uitam pe statistica, mi s-a zbărlit părul care mi-a rămas în cap. Importăm o grămadă de sute de milioane de dolari, importăm produse alimentare. Păi nu putem să le mâncăm pe ale noastre. Desigur, pentru ce acum cu Donetsk, cu conflictul între Ucraina și Rusia, eu foarte atent, mă rog, cazul nefericit al meu, că așa e situația, foarte atent m-am uitat la toate canalele, m-am uitat și la rusești, la două, așa, asta, din fugă și l-am oprit. Se vede deodată minciuna și prostologie și grosănălie astea a lor. Și mi-am dat așa, nu știu cum m-am gândit eu, când am văzut la Donetsk, cum împrejurul acelui avion, cum e lungă, aceia burduhoși comandirii și a lor, și cu autometrile, nu dă voie să apropie nimeni. La început am văzut că se mai apropie cineva un moment acolo. Și mă gândesc eu, ia uite, cine ne-a păscut pe noi, cine ne-a colonizatorii ăștia, cine ne-au fost frați? Da, frații ești ea, ucigașii și nu mai vreau să mai spun cuvinte rele, că e noapte de-amu. Și noi am crezut în trenșe, ne-au dat bilete, adică nu l-am avut, roșii comuniști, cât și mai câte, ne-au prostit la total. Și noi încă mai zicem ceva, mai duc să nu mai vie. La urma urmei. Suntem, desigur, o colonie foastră, noi aghea ieșim de sub talpa coloniștilor ăștia, dar cred că oamenii îl înțelege cu timpul. Dar am o durere încă așa micuță să sufletească, n-am vrut să vorbesc cu doamna Ana, că e, mă rog, parte femeiască, n-am vrut să ating eu tema asta. Nu știu cum așa că mă zgârie pe mine la suflet, ori poate că eu nu prea înțeleg lucrurile. Gruparea asta democrat, și aici Lăzărică, așa a scăpat ușor, nu știu cum, l-au împins de acolo, ne-a observat și l-au pus la un loc foarte cald tot, cred că, pentru dâns, pentru a un șmechin băiat acolo ea, și eu nu-mi prea înțeleg, sunt oameni care trebuie pedepsiți, eu l-ar pedepsi, dar la noi când vorbim de cuvântul ceva așa, bandiți, hoți, noi nu avem drepturile public, trebuie să vin deodată cu demonstrarea, da, așa e, cred că logic, dar și mulți alții, eu poate oamenii înțelege că de data asta trebuie să leagă ceva mai bun, să ne înglodăm noi cu gruparea asta democrată, fiindcă e foarte mare criminalitate acolo, suntem dezbrăcați, noi suntem o țară foarte bogată, care înțelege și care a ieșit din țară și a fost pe undeva și a văzut. Noi suntem bogați, trăim sărac, asta e foarte înjositor. Când băbuțele noastre și restul tragem, poate nu la direct foame, că ar fi greșit, că nu suntem așa, cum spunem un cuvânt rusesc, noiem, dar nu-i normal. Nu-i normal să se petrece. Și chiar în adresa lui Gimpu, eu am așa o impresie că el s-a îmbogățit toate neamurile până la a treilea rudenie și nimeni nu înțelege nimic și îl face și el pe patriotul. Eu atâtea dovezi am șezând aici pe loc și nicând îi găsea. Nu că de m-au auzit, dar sunt și niște fapte aici. Da. Eu nu știu, partidul celălalt, să iei ștampilă să-l alunge, să-l votăm, că nu dorim noi un partid liberal, numai nu cu dâns cu ștampilă în frunte. Da. Asta e problema. Eu vă spun pe asta că vorbesc mult, vă spun la revedere și vă doresc la tot sănătate. O seară bună, domnul Nicolae. Continuăm forumul acesta, Vocea Basarabiei. Alo? Bună seara, domnul Gerasim. Bună. Vasile Vatici, Orhei. Da, domnul Vasile. Vreau să ating tema cu embargo. Dumneavoastră dumneavoastră azi dimineață la o emisiune acolo, puțin, puțin ați atins așa tema asta. Și sunt de acord cu dumneavoastră 1.000.000%, că sunt comenzi, anume comenzi. Multe întreprinderi de astea de vinicole, am în vedere, sunt privatizate, cumpărate și nu știu cum acolo de ruși. Da. Așa. Le vine comanda de acolo să zicem că să facă ceva, că să nu margă vinul nostru acolo în Rusia, da? Să trimite niște zoaive. Eu vă aduc un exemplu concret, care îl știu eu și îl știe lumea multă. Cu vă 8 ani în urmă, undeva așa, eu precis nu pot să spun, la noi ieșea într-un sat, nu departe de satul nostru, este o întreprindere de asta care, nu, de vin. Făceau vinuri acolo. Prindeau poamă. Poamă era cât vreți. Era poamă. Și prindeau acolo boz. Boz. Știți ce-i bozul? Știu. Așa. Prindeau boz 1 leu kilogramul. Și trăie lumea cu căruțele acolo. Se pune întrebarea. Pentru și? Prindeau ei bozul ăsta acolo. Se vede că a fost comandă dată, că voi băieți, apune ceva voi acolo, așa că nu margă vinul este la noi, da? Așa îmi închipu eu. Poate că-s drept, poate că nu-s drept. Și undeva după aceea, asta a fost de-am când prindeau ei bozul, peste vreo jumătate de an, o și fost embargo, o și spune că chiar că găsesc un fel de metale, nu știu și, dar bozul ăsta taman că crește pe mai mult marginea șoselilor acolo. Pe, și sunt provocatori de ăștia mândere care cum se vând. Sunt, domnul Vasile, chiar când. Asta în primăvară, 20 de tone de miel când le-au întors, da. Un fraier de la, aici la noi care a lucrat prin agenția asta de verificare a calității, a siguranței alimentare, s-a dus cu documente false, cu licențe false și mai departe, da. Și l-au găbjit și au întors 20 de tone de miel. Sigur că rușii au mai scris un motiv la activ. Credeți că n-a luat niște bani tipul acela? El doar știa că duce documente false, miere fără proveniență și mai departe, că va fi întors, că va crea probleme Republicii Moldova. Ia ca de atâta trebuie de văzut toate întreprinderile astea. Cine acolo, de cine se le cumpărate, cine conduc întreprinderile astea. Și cu securitatea alea, că sunt mai niște acolo să nu doarmă, înțelegeți care e chestiunea, că... Într-adevăr, ei nu fac nimic. V-a spus cineva din ascultătorii noștri că trebuie să știe ce se face pe fiecare metru pătrat. Da. Apoi așa trebuie să facă, să vadă care și cum. Pentru că astea sunt comenzi speciale, înțelegeți care așa, așa au încercat și cu Lituania sau Letonia niște indivizi, deci duceau special producție de proastă calitate în Rusia, ca Rusia să pună embargo produselor lactate da, de acolo. Da, da, da. Eu și acolo, acolo securitatea i-o găbjit. Da. Așa, acum, cu Ucraina. Ucraina cu părere de rău, cu doborârea avionului. Eu mă înclin într-așeia, domnul Gerasim, că lezele și alea care sunt ele acolo, ca când trebuie și să le găsească de unde să... Cuteile negre. Da. Să vadă și s-a întâmplat acolo, ele, după părerea mea, n-as mai și găsete. Sau chiar și dacă le-or găsi, ele întâi să treacă pentru o sită oarecare acolo în Moscova, și apoi pe urmă de-am, mai știu eu că e stare specialist pe liniile astea, că se prefacă, să toate chestiunile astea. Și vreau să mai spun că și nu s-a întâmplat în Rusia. Unde nu au pus mâna în Rusia, nu se mai află nică niciodată. Avionul și-al din Polonia, în Kursk acolo, s-a mai aflat ceva? Niște încurcături acolo, așa, nică. Cu avionul și-al la sud-corean atunci când l-a doborât, s-a mai aflat ceva? Iar nică nu s-a aflat. Așa că aici nu cred eu, dă Doamne să se afle ceva, dar îmi pare nică să se întinde ea ca așa răzână, ba că le-au găsit, ba că nu le-au găsit, sau chiar dacă le-au găsit, a să găsească altceva acolo de-am scris. Și cam asta e chestiunea. Da. Nu știu cum, mai departe. Păi Putin, da? Putin după 4 zile, după ce cutiile negre au dispărut, după ce corpurile unor cadavre, deci au fost... luate de acolo, probabil că erau schije de la, și trotil de la bomba aceea. Da, da, da. Deci, da, după ce au dispărut toate probele, după ce au furat lănțoare și în ele de pe dește, deci Putin peste 4 zile de-abia se adresează către prietenii lui teroriști de acolo ca să permită ca să vină inspector și mai departe. După ce au ars, au mers pe acolo beți cu automatele și mai departe. Aștia știți, domnul Gerasim... Și în caz au interzis aceste teroriști de acolo, au interzis deja deplasarea vagoanelor cu cadavre. A, pe, Să mai pun întrebarea, așa simplu, simplu, ca să înțelegi o leacă cât de cât. Spune întrebarea, ce interes are Ucraina, ucrainienii, ca să doboare avionul ăsta? Absolut niciun interes n-au. Niciun interes. A cui e interesul? A separatiștilor e clar lucru. Că ei ați de vina pe Ucraina, pe autoritățile din Ucraina. Înțelegeți care-i chestia aici, care-i problema. Domnul Vasile. Aceea că noi nu avem, aceea că noi nu știm, că noi încolo încoace armament. Domnul Gerasim, ei au armament acolo, că noi nici nu zisăm, nici noi și nici Ucraina și armament au ei acolo. Ei din 2009 se pregătesc acolo în Donetsk. Dar cum este lucru s-o plănuit? Eu deși spun că Rusia face strategii nu pe 10-20 de ani, dar pe 100-200 de ani înainte. Înainte, ei merg cu strategia asta ca pe noi economic, ne distrug și cu toate chestiunile astea. La vin și tot e pus pe punct, tot e pus. Da. Vă mulțumesc. O seară bună. Eu sunt sigur că pe noi, stimați ascultători, nu o să ne distrugă. Slavă Domnului, avem deja parțial umbrela Uniunii Europene și un sprijin total, doar minte să avem și să nu greșim la toamnă la alegeri, să ne lăsăm duși de emoții și de propaganda rusească. Să vedem cum au scăpat alte state. Au scăpat și Baltici, au scăpat și alte state este europene de aceste presiuni, că toți au fost presați. Rusia, până și fasole din Polonia le-a interzis pentru import. Dar să avem nițică răbdare. Niciodată n-am avut un sprijin atât de masiv. Cum se întâmplă ceva? Cum suntem deja susținuți și politic, și economic, și financiar, dezinteresat de Uniunea Europeană? Bună seara! Alo? 804-424, 804-422, două linii telefonice, temă liberă, bună seara! Bună seara! Bună! Domnul Ion Chișinău. Vă ascult. Domnul Gerasim, cu întoarcerea, reîntoarcerea. Bine v-am găsit. Eu aici am vrut să zic câteva întrebări. Prima, vreau să zic că n-ar trebui reclama asta așa de mare a Rusiei. Că ea ca nu ne e, vreau să zic că ba un produs, ba altul, ba al treilea. Asta e reclamă în care unele persoane sunt foarte cointeresate. Dumneavoastră înțelegeți asta foarte bine. Noi de mult exportăm mult mai mult pe piața europeană și decât în Rusia. De aceea, eu cred că în legătură cu aceea că Uniunea Europeană și mai des vecinii noștri, România, Italia, ar vrea cu mare plăcere să ne ajute și cât acolo producția are Moldova de repartizat așa, cât ne alternăm de Rusia. Trebuie întrebarea să rezolvat odată întotdeauna și nu face multe vorbă. Da. Asta o întrebare. A doua. Perfect de acord, pentru că eu chiar mă uitam la niște statistici, 150.000 de tone de miere. Da. Cred că pot fi înghițite de orice, de orice piață. Asta, 5 țări din Europa nici nu se vede. Acum, în privința limbii moldovenești, eu cu dumneavoastră odată am vorbit câteva, o lună și ceva în urmă. Vă spun încă o dată că este atlasul limbilor lumii și sunt limbile lumii. Limbile lumii. Da, mi-a spus. Unde limba moldovnească, așa limba nu este. Este limba română. De aceea, doamna care a sosit din Germania, din Luxemburg, și mi-a spus, am auzit că e vorbea de limba română, cine e, pur și simplu să-i dăie pe masă să citească. De limba moldovenească. Limba de limba Europa nu este. De limba moldovenească. Este limba română. Și eu cred că eu înțeleg că omul nostru, el nu citește, nu-i place citească, mai bine zis, și nu se interesează, dar ar trebui de când în când să-l informăm că în internet se uite, să iei literatura, așa limba nu este și să înțeleagă. Limba asta este artificial nespăcită. De aceea, noi să vorbim de limba română și doamnei care au intrat la noi oficial pe ecran și vorbește, eu voi să vorbiți limba moldovenească. Dacă dumneavoastră nu cunoaște, trebuie să dai seama că ce vorbește în țară străină, mult mai mult, vorbește din, lume, din numele țării Germanie. Și dai seama, de atâția, eu aș dori ca doamna să fie informată că așa limba nu este. Da. Da, domnul Ion, vă mulțumesc. Am auzit mai departe, nu, da. Eu te scuză în câteva întrebări. Eu, domnul Gerasim, aș vrea ca dumneavoastră să aveți o transmisiune cu alegerile. Ia că ele vin la noi, zic, în viitor apropiat, și să oamenii și să exprime părerea. Cum trebuie făcut aceasta, ce nou și așa mai departe. Eu, de pildă, în privința asta am un șir de propuneri, dar acum nu pot să spun că deja am vorbit. Da. Reveniți și altă dată. Altă întrebare. Eu vă rog frumos, faceți o transmisiune dinspre aeroport. Aeroportul e a țării, e a poporului, dar cineva l-a vândut. Ea nu-i vândut, e dat în concesiune și cred că până la urmă se va rezolva problema cu aeroportul, pentru că firma care care i s-a dat în concesiune deja a dispărut din fața pământului. Dar vă mulțumesc. Să vedem, cred că se va face lumină și cu acest aeroport. Guvernul va da explicațiile de rigoare. Domnul Lazar a plecat din guvern deja, să vedem cine își va asuma responsabilitatea. Continuă forumul la Vocea Basarabiei, 804424, 804422, temă liberă. Alo? Alo, s-a deconectat. Încercăm o altă conexiune. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Alo? Da, vă ascult. Bună seara, domnul Gheras. Bună, cu cine vorbim? Vasile din Orhei. Domnul Vasile, scoateți sunetul. Întrebări. Scoateți sunetul la radio, domnul Vasile, și vorbim. Ascult emisiunea dumneavoastră și îmi pare foarte bine. Vă stimez foarte mult. Mă interesează toate problemele care le discutați în seara asta, dar ne uităm prin prejur și uităm ce vor găgăuși, ce nu le ajunge la găgăuși. Să vă spun într-o propoziție, eu am spus odată la Vitalie Anache, nu găgăuzii, lăsați în pace. Formuzal, Constantinov și Guzun și alții care, știți ce vor? Vor să-și creeze acolo un pașalâc unde să stea nepedepsit și să continue să comită nelegiuiri. Asta vor. De ce ei vor procurorul? Păi corect, trebuie să... I-am spus, ei vor, pentru că a scris presa, Constantinov, care e președintele Adunării Populare, evaziuni fiscale, a scris presa, ziarul de gardă. Feciorsul, evaziuni fiscale. Uzun, evaziuni fiscale. Deci ei au nevoie de procurori care să le fie crâșă, cum zic găgăuși. De asta au nevoie. Ei n-au nevoie de găgăuși și de Moldova și mai departe. Ei cer procurorul să fie lor. Asta-i. Asta este, dar noi avem demnitate, mai avem ceva aici, idei n-ai, mă te doare inima când auzi așa ceva, domnul Gerasim. Avem, să vedem, a fost abia o propunere, deci, Partidul Liberal Democrat vrea să fie refăcută această lege și discutată în comisii, într-o comisie specială cred parlamentară. Vom face o adunare națională, să hotărâm noi poporul, dar ei nu vor să hotărască și să fim toți așa mai departe. O să vină alegeri, vin toamnă. O să liniștească, eu cred. Ei s-au mai liniștit pentru că a mai fost mari oficial din Turcia și cred că le-au mai băgat bumbac în cap. Poate, da, doamne, în principiu aveți o emisiune foarte interesantă. Să vă dă Dumnezeu sănătate la mai mult și la mai mare și avem și noi demnitatea noastră. Și să avem și o săptămână de arșiță fără ploaie ca să strângem tot greu și orzul. Ai o seară bună. Da, o seară bună, că cam înnegrești pe locuri. Bună seara! Alo? Da. Bună seara. Bună. Domnica Chișinău. Da, domnule domnica. Vorbim despre produsele din Rusia. Eu am întâlnit la magazine și tomat, și maioneze, și dulcețuri diferite. Oare la noi este, nu sunt, nu-s produc? Sunt, eu cred că guvernul ar putea să instituie niște taxe în conformitate cu ceea ce permite, cu plafonul care este permis de Organizația Mondială a Comerțului, și să le facă mai scumpe de două ori și să stea pe teșghea. Dar noi avem producție noastră. Păi fix este la noi și produc. Avem ciocolată rusească, mă uitat, poroasă, văporoasă, fără gust. Ce caută la noi? Despre învățământ am vrut să spun tot. Înainte când noi învățam, absolvim școala medie, din o clasă, 4, 5, așa, nici 10 ieși nu plecau la institut, la facultate. Dar acum vor toți capite diplomă. Și... nu e rău. Adică s-o capite. S-o capite. Nu e rău când... învățătură. Când am avea noi 4 milioane de cetățeni moldoveni, toți cu studii superioare, cred că ar fi foarte bine. Dar să fie specialiști în domeniu, nu, cum spuneți dumneavoastră, să capite, dar aveți dreptate. Da, unii vor să capite doar această diplomă. Și încă vreau să spun că s-a anunțat vreo două luni în urmă, îmi pare că la Moscova a fost interzis Radio Svoboda. Da. Vă zic că nu numai la noi, că vor să interzic 24 canalul sau mai știu ce acolo. Și la Moscova sunt tot interzic. Sunt legi care se respectă. Canalul 24, el trebuie de mult interzis pentru instigare la ură interetnică, la război, la minciună, pentru că celelalte canale sunt așa, sunt mai ostoite, este și Rusia de alt tip, dar ăsta 24 era un canal criminal practic. Aceleși reportaje, partizane de propagandă vin și la NTV și la alte posturi, dar ce făceau cei de acolo era propaganda lui Hitler, nu altceva. Seară bună. Da, o seară bună. Și bine au făcut că au sistat acest Rusia 24, că era propaganda lui Goebbels. Bun, de azi nu zic, eu le privesc, am pe toate așa. Oricum, bat în acest... Dar nu generează, nu fac isterică, nu creează, deci, situații de conflict între state. Bună seara! Alo? Mai luăm un telefon? Mai luăm un telefon. Bună seara! Alo? Din Chișinău, Morgheorghe. Vă ascult, domnul. Da, vă ascult. Scoate sunetul la radio, domnul Gheorghe. Să vorbim puțin despre avionul ăsta. E multă vorbăraie și dau vina unii pe alte și câte și mai câte. Operația asta, cum a fost pregătită, prădarea incasatorilor și băncile și alții, au fost pregătite tare și tare de mult, poate o lună, poate doi, dar poate de când s-a început asta, în Văzmășala asta, în Ucraina. Și ea ca stă submarina cu polarice de cele care îți dau drumul de sub apă, ori poate într-o pădure din regiunea Donetsk, din Lugansk, acolo, dar poate chiar de pe teritoriul Rusiei. E fixată vremea când se pornește avionul din... Amsterdam. E fixată fiecare, merge punctul ăsta pe ecran acolo și pregătită racheta. Americanii au filmat din satelit. În momentul ăsta când el ajunge acolo, îi dată drumul nu la comandă la Ucraina, nu la moldovenilor, nu la cecenilor, dar la Putin personal. Numai așa se poate de lămurit lucrurile care s-au petrecut cu avionul și mai ales acele care se petrec după și au căzut avionul jos. După și oamenii avionul, cum se înțelege din unele materiale, când au explodat racheta lângă dinsa, păi s-au prefăcut în bucăți. Și oamenii ca ploaia curgeau din trâns în jos pe pământ. Asta e ceva din minte puit. Și crima asta tare seamănă cu aceea cu distrugerea la cele două turnuri blizneței vrăzăcă, gemeni din Statele Unite. Așa și acolo blat, asta l-a prins pe Bin Laden, l-a căznit ori pe nu știu cine din Irak și gata, cu asta s-a terminat. Drept a spus mulți până amu. O să întind, o să întind acolo. Și nu se pune întrebarea pe plan internațional, pe plan aici în toate republici, pe asta. Cine e vinovat acolo? De ce? O căzut avionul. Cine trebuie să aibă primul acolo ca să vină. Ucraina că pe teritorie și compania care a suferit cu acestea. Și fără din grădit tot acolo și nimeni deloc, nici un separatist, nici un tiran, nici un terorist să nu se apropie nici aproape. De așa și-au făcut acolo. O trecut o zi, o trecut două. Ori chiar nu se vede mutra asta de criminal numărul unu al lui Putin. Putin, dar Rusia atâta putere are acolo. Deci o trebuie să încurci acolo la ăștia care o trebuie să vină. Specialiști din toată lumea care să vadă că după... Domnul George. Alo? A, da, v-am înțeles. Ca, se termină... Care după un băcățic, o șchiză, poate să deci termin, de unde au venit, sub și unde, și cum s-a petrecut asta. Le-au curățat. Am unde am trecut atâtea zile și nici cutiile negri i-am nus. Ele sunt Moscova. Da. Toți știu despre asta, dar toți tac. Da, vă mulțumesc. O seară bună, a fost ultimul apel telefonic. Într-adevăr, Putin cred că și-a pus de gând să distrugă Rusia. Dar ideea lui principală este următoarea și eu sunt sigur de lucrul ăsta. El va merge la orice sancțiuni, la orice măsuri drastice, draconice, doar urmărindu-și scopul său personal și ambiția personală de a restabili Imperiul Rus. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.